a szerelem. Talán, mert eltitkoltam én. A szélnek mondta el csupán, hogy úgy, de úgy szeretlek én. S a szélen nyári éjszakán azt súgta, hogy már is felé. Végre minden csupa fényözön, szívem elönti egy új öröm. Úgy érzem, itt vagy én velem. Most már nincsen többé titkos szerelem. Te szíved az éveken át. Ez a dal szívednek legszebb álma. Ez a dal úgy lobog, mint a fákja, ma este még rád talál. Egy rég elmúlt nyárról. Granáda a szívem megdobban, ha felcsendül bárkó. A pálmák, a holdfény, a tenger, s a téplányi bárkom. És tudtam, hogy nem volt a földön más ember, ki boldogabb lett volna nálam. Granáda, még látom az utcát, hol álmodva jártunk. Granáda, hogy szép volt, mond, miért kellett mégis elválnunk. Az álmot elvitte a hajnal, s mi tudtuk, hogy vége, hogy nincsen tovább. Granáda, bár elmúlt a szerelem, még itt él a szívemen az álom világ. Az álmot elvitte a hajnal, s mi tudtuk, hogy vége, hogy nincsen tovább. Granáda, bár elmúlt a szerelem, még itt él a szívemen az álomvilág. Az álomvilág. Az álomvilág. Az álomvilág. Az álomvilág. Ma este nem gondoltam rád. Először történt évek óta. El tudtam feledni azt, hogy szeretlek én. Ma peskőt ittam, szólt a nóta, és boldog volt néhány percig szívem szegény. Tudom, hogy holnap, mikor felébredek, rád gondolok. A mámor elszáll, és ha eszembe jutsz, csak sírni tudok. Ma este nem gondoltam rád, először történt évek óta. Magamra hagyott a bánat, nem fáj a szívem utánat. El tudtam feledni azt, hogy szeretlek én. Édes volt, mint cukros ananász. A szeme tenger zöld, kék malakult. Viharban pont ilyen a Balaton. Rám nézed biztatom, nem tudtam, hol vagyok. Csak éreztem, hogy lázasan feléje indulok. Már azt hittem enyém, de hirtelen eltűnt az álomkép, még most is kergetem. Gyönyörű álmot láttam én egy szédül nyár. Álmomban jött elém egy édes, egy csodás leány. A bérem forró láng halottan, s megdobbant a szívem. Nem éreztem még így, de tudtam, hogy ez már szerintem. A haja szőke volt, mint színarany kalán. Az ajka olyan édes volt, mint cukros ananász. A szeme tengerzőt, kék alakult, viharban pont ilyen a Balaton. Rám nézett biztató, nem tudtam, hol vagyok. Csak éreztem, hogy lázasan feléje indulok. Már azt hittem enyém, de hirtelen eltűnt az álomként, még most is kell. A haja szőke volt, szeretlek én, mikor is indult ez a regény. Úgy kezdődött a boldogság, hogy szívem rá talál. Miért is szeretlek úgy, de jó, hogy ebből nincsen kiút. A jó kedvés, a hangulat örömmel adnak nekünk. Mert szeretjük a dalokat, amiket énekelünk. Mennyit ér egy-egy szó, ki a szép, ki a jó, magunkat eldöntöttük rég. Új dalok, lemezek, műsorok, sikerek, gyönyörűség. Csupa dal, csupa tánc, egy kis bajrá, serán, születünk mégis mindig szép. Miért is szeretlek én, mikor is indul ez a regény, hogy kezdődött a boldogság, hogy szívem rá talál. Miért is szeretlek, de jó, hogy ebből nincsen kiút. A jó kevés, a hangulat örömet adnak nekünk. Mert szeretjük a dalokat, amiket énekelünk. Igen, együtt élünk már, sok-sok éve egyformák a vágyaink, körülvesznek emlékfalak, megvalósult boldog álmaink. Olyan sokszor elgondolkodunk, miért akartuk azt, hogy mindig így legyen. Miért nem hagytuk egymást el sosem? Összetart egy igaz szerelem. A boldog órák nem repülnek, rájöttünk miért. Miért maradnak mindig itt velünk? Az éjszakákat hajnal várja, az elmondja miért. Továbbra is szép lesz életünk. Csodálkozva néznek mindenütt, irigyelnek általában oly sokan, hogy lehet még ennyi év után egy együtt élni tisztán boldogan. A boldog órák nem repülnek, rájöttünk miért, miért maradnak mindig velünk. Az éjszakákat hajnal várja, elmondja a vér, továbbra is szép lesz életünk. A boldog órák nem repülnek, rájöttünk miért, miért maradnak mindig itt velünk. Az éjszakákat hajnal várja, s elmondja a hír, továbbra is szép lesz életünk. Nem volt nem az más, csak a mamád. Rád is fordult, gyere be, többé nem engedlek el vele, csak egy tánc volt tőled kértem én, de már több kell, maradj az enyém, meg is kérem a kezed ezúton, és a többit nem. Az más, csak a mamád, rád is fordult, gyere be, többé nem engedlek el vele, csak egy tánc volt, tőled kértem én, de már több kell, maradj az enyém, meg is kérem, a kezed ezúton, és a többit nem tudom, és a többit. Igyekszem korán hazajutni, úgy, mint eddig. Igyekszem korán elaludni, úgy, mint eddig. Nem jön álom a szememre, úgy, mint eddig. Mert így nem szerettem eddig senkit még. Mindenkit érhet szerelem, amióta világ a világ, nem ússzák meg csak kevesen a szép romantikát. Mindenkit érhet üröm is, és némi csalódás. Mindenkit érhet szerelem, miért én lennék más? Magamhoz térni próbálok, úgy, mint eddig. Nélküled élni próbálok én, de meddig. Hiába minden, semmi nem megy, úgy, mint eddig. Mert így nem szerettem eddig senkit még. Mindenkit érhet szerelem, amióta világ a világ, nem ússzák meg csak kevesen a szép romantikát. Mindenkit érhet üröm is, és némi csalódás. Mindenkit érhet szerelem, miért én lennék más? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Zokog a hangja, hogy mamma! Valami kell neki, apuci el. vagy üles remény, te hozzád szaladok én. Nézi a kicsike lányodat, mama, lesi az arcomat, figyeli lábomat, mama. Azt mondja, szép vagyok, a szemek felragyog, mama. Anyuskám, anyuskám, mint vajú bámul rám. Ó, ó, moziba vitt el, megnézem majd még egyszer, mert a film is érdekel. Utána taxiba ad itt haza, azóta kapcsolatunk laza, azóta örökösen telefonál, és itt a kapuban áll. Ó, nem tudom, mit tegyek, a fiú oly csinos, mama. Az eső rácsorog, mama. Szerette, nem szeret, valaki mondja meg, mama. Anyuskám, anyuskám, én szerelmes vagyok, olyan szerelmes vagyok. Engedj le hozzám, különben sírok, mama. Nagy szerelmünk, ennyi szép év után. A sors ebbe is beleszólt, és nékünk válni kell, bárhogy fáj. Gyere ülj, kedves, mielőtt még elmennél, hogy még egyszer a szemembe nézd. Ezek nem könnyű percek, érzem a szíved reszket, de a válás az mindig nehéz. No csak ne sírj, ez nem méltó búcsúzás, légy okosabb, mi nem sírunk, ezt nem szabad. Mosolyogj, mintha nem fájna, mosolyogj még egyszer úgy, mint mikor ott megláttalak. Látod, így és most menj el, ilyen mosolygó szemmel, mindig így fogok gondolni rád. Hagyd a könnyeket másnak, rád még szép percek várnak, hát csak menj, kedves, jó éjszakát. Csak ne sírj, ez nem méltó búcsúzás, légy okosabb, mi nem sírunk, ezt nem szabad. Mosolyogj, mintha nem fájna, mosolyogj még egyszer úgy, mint mikor ott megláttalak. Látod, így és most menj el, ilyen mosolygó szemmel, mindig így fogok gondolni rád. Hagyd a könnyeket másnak, rád még szép percek várnak, hát csak menj, kedves, jó éjszakát. Thank you. lassan bandukolva múlik minden óra tovább, tovább, könyörtelen óra és perc, Ádám Éva óta így telt idő. Minden óra percként múlik, minden ritmus fokozódik, kiáltanám, állj meg óra, most baktassálban dukolva, hallgassa kérő szóra, ne száguld ilyenkor tovább. Tovább, tovább, nincsen olyan pontos óra, mint a szívem, ha azt várja, hogy jöjj már a karjaimba, s legyél velem. Hogyha veled vagyok, a mutató. Minden óra fecként húlik, minden ritmus fokozódik, kiáltanám, állj meg óra, most baktassálban dukolva, hallgassa kérő szóra, ne száguldj ilyenkor tova soha. Lassan van dukolva, minden óra tovább, tovább, nincsen olyan pontos óra, mint a szívem, ha azt várja, hogy jöjj már a karjaimba, s legyél velem. Hogyha veled vagyok, a mutató. Minden óra percként húlik, minden ritmus fokozódik, kiáltanám, állj meg óra, most baktassálban dukolva, hallgassa kérő szóra, ne száguld ilyenkor tova soha, soha, soha. Szeretni bolondulási, de finom lenne, csak az a másik észrevenne, benne lenne. Tudom, ha egyszer átölel, utána úgy sem engedel, magasra repülni volna jó valakivel. Szeretni bolondulási, elolvadási, elég, ha csókol márciustól februári. Ilyen lehet, olyan lehet, egyetlen egyből nem engedek. valaki bolondulásig szeressen engem. Reggelén jössz az úton át. Száz pipacs virág mezején leng a cél. Még egy perc csupán, s ajkunk összegél. Sugár, kibontja szép haját, lát fürtökben hullerát, elküldi a rét nekünk illatát. Száll felé, de halk hajnali vallomás, hidd el, amíg élek én, nem kell soha talányos rejtély, néha furcsán izgatott, és fellobott, de fáj. Tudom, ez vonális. Mégis el kell mondom, mert nyugtalanít nagyon, meg nem fejtett rejtés, hogyan történt, nem tudom. Bilincsbe vertél, nincs az utói jelen, sem a falu, de egyszer te is érzed, lángra gyúl, mégis furcsa rejtés, hogy szeretsz nagyon. Hogyan történt, nem tudom. Bilincsbe vertél, nincs az utai jelen, sem a falu, de egyszer te is érzed, lángra gyúlva, mégis furcsa rejtél, hogy szeretsz nagyon. Mennyi dal szól a szerelemről, mennyi vers róla énekel, mennyi szó hangzott el már erről, mennyi szív lobban tőle fel. Róla sok száz színdarabot írtak, szimfóniát és hangszonetteket. Az én napjaimba véled tündérmeséket hozott az élet, mert mellettem nincsenek hétköznapok, egyhangú pillanatok, és nincsenek bánatok. Melletted árnyékot nem ismerek, szerelmes tekinteted a felhőn is átragyog. Utó percnek tűnik minden óra, mely a csókjaiddal múlik el. Legszebb álmodásom vált valóran, mikor siettem feléd az első szóra mellettem. Nincsenek hétköznapok, amit a szíved adott, az maga boldogság. Ígérd meg nékem azt, hogy így szeretsz tovább. Ígérd meg nékem azt, hogy így szeretsz tovább. Tovább. Nekem félig legyen komoly, félig legyen ma. mosolygó báj. Hívázza el, hogy néha léhán álmodozni mer. Így tettem én is, vesztettem én is, de bármi vár, nekem megérte mégis. Én nem tudom, mi lesz a holnapom, de büntetésem büszkén vállalom. Engem is megcsalt egy déli báb, de most mi lesz, hogyan tovább? Egy visszaútnak mindig lenni kell, talán most nem hibázom el. Egy dalt repít, ide szállj, megállj, tovább ne vind. Gyere, halkszárnyú postás, ez a kislány a cím. Neki pengesd el nótád a fák húrjaim, csak jársz dalom. Szelíd, szenéd, míg az éjbe fonja két szemét. Itt a kis kertek alján, ha leszáll az est, de szél csak őt keres. Thank you. a szél suhan, egy dalt repít, ide szállj, megállj, tovább ne vidd, gyere halk szárnyú postás, ez a kislány a cím, neki pengesd el nótád a fák úrjaim, csak játszd dalon, szelíd zenét, míg az éjbe fonja ki szemét, itt a kis kertek alján, ha leszáll az est, de szél csak őt keres. Ha leszáll a fel, csak őt keres. Kedvesen búcsúzom magától, búcsúzom kedvesen a nagy boldogságtól. Szép volt a nyár, jó volt a csúcs, kár, hogy már vége. Bárhogy is fáj, úgy érzem én, mégis megírtam. Jó éjszakát, kedvesem, ne nézzen most én rám. Menjen el, ne láss azt, hogy úgy reszket a szám. Gondoljon néha, néha rám, szerelmes, oldas éjszakán, s ha egyszer visszatér hozzám, nem válunk soha talán. A Duna víz is kiköt a hajó, csendül a zene szó, a harmonika szó, a kis hajón mindenki életre kell, vég a nap kikötőig énekel. Rozmár Joe, bolygó, matróz legény, matróz legény. Élete, bolygó, matróz regény, matróz regény, oh, oh. Héttenger ördöge bőrödbe bújt bele, varodom te tovált sellő nevet. Bárhol is kikötsz rád, egy kislány vár, két kislány vár, sok kislány vár. Az egyik Pesten, a másik Budán, a harmadik Óbudán. Joe soha nem is volt még a nagy tengeren, matróz itt Pesten, ő egy kis propelleren. Ő nem iszik rumot, csak bambit csupán, mégis ezt hallja, ha kiköt Budán. Rossz már Joe, imbolygó, matróz legény, matróz legény, matróz legény. Élete imbolygó, matróz regény, matróz regény, oh, oh. Héttenger ördöge bőrödbe bújt bele, karodon tetovált sellő nevet. Bárhol is kikötsz rád, egy kislány vár, két kislány vár, sok kislány vár. Az egyik Pesten, a másik Budán, a harmadik Óbudán. Joe azért volt oly hűs és szerfelett merész, mert a kumája volt Poppej a tengerész. De Rozmár Joe spenótot sosem evett, készítelt vett ő, ha megéhezett. Rozmár Joe, imbolygó, matróz legény, matróz legény, matróz legény. Élete imbolygó, matróz regény, matróz regény, ó, ó, ó, ó. Héttenger ördöge bőrödbe bújt bele, karodon tetovált sellő nevet. Bárhol is kikötsz rád, egy kislány vár, két kislány vár, sok kislány vár. Az egyik Pesten, a másik Budán, a harmadik Óbudán. Ó! Ne fedj, Zsó! Az egyik Pesten, a másik Budán, a harmadik Óbudán. Hújjé! Vártam én, kapu, a párom vártam én, kapu, már jött is én felén, ha-hó, a lombos erdőn mangolni jó. A kis kapu dalolt, kapu, hisz ő is udvarolt, kapu, a párom átkarolt, ha-hó, a lombos erdőn mandukolni jó. Összehajoltak az erdőben a lombocskák, és azt súgták, hogy elmúlhat minden, de egy sohasem a halhatatlan ifjúság. Az erdőn jártam én, kapu, a párom vártam én, kapu, már jött is én felém, ha-hó, hisz ifjúnak, zsuhónak lenni jó. Elmúlhat minden, de egy sohasem a halhatatlan ifjúság. Az erdőn jártam én, kakuk, a párom vártam én, kakuk, már jött is én felém, ha-hó, hisz ifjúnak, zsubolónak lenni jó. hajónak haza, hogy fél kilenckor hajnal táj, és álmomban kilenc kis kacsa, dalolva ágyam mellé áll. Egy kis kíváncsi kacsa egy este nem ment haza, elvitte őt egy kis riba, a hangriba, és ebből lett a nagy tragédia. Becsípett jól a kacsa, hajnalban ment csak haza, ebédre aznap megfőzték a kis kacsát, ki hallott már ilyen fáradtam, lassan hazamegyek. Az első nap ma hosszú évek óta, hogy nem voltam én. De nem tudom, mit éreztél ma este. Az én szívem majd nem beleszakad, mert mindenütt a két szemet kerestem, de hiába várva marad. Úgy fájt, hogy meg kellett néha állni, és azt hittem, nincs tovább, még soha nem éltem én át. Szomorú éjszakán, még néhány perc és éjfél süt az óra. Elindulok lassan hazafelé, és félve várom, mit hoz majd a holnap, míg elalszom. Én tudtam azt, hogy nem tart örökké semmi, nekünk is egyszer búcsúzni kell. Előre készültem rá, hogy ne fájjon úgy, hogy majd könnyű szívvel menjek el. Elindul szívbe várom, mit hoz majd a holnap, míg elalszom hajnal felé.

valamelyik este is várt már rám, s így próbált szólni én hozzám. Megmondanám, kérem, a becses nevemet, és meghívnám kegyedet. Nem szabad elsietni sohasem, értse meg, én ezt mégse tehetem. Ne legyen túl heves, hisz úgy nem érdekes, csak türelem, csak türelem. La la la la la la la la. De mivel a kis szívem bajból van, a kérésre végül hajlottam. Megengedtem néki, hogy sétáljon velem künn a Margit szigeten. Amikor a fák alatt baktattunk, s olyan jó ízűn hallgattunk, egyszerre csak átfogta karcsú derekam, ám én nem hagytam magam. Nem szabad elsietni sohasem, értse meg, én ezt mégse tehetem. Ne legyen túl heves, hisz úgy nem érdekes, csak türelem, csak türelem. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Csak türelem. Az eset óta több mint egy év telt el, s nem bírok már a szívemmel. Igaz, hogy azóta is velem csavarok, ám én többet akarok. Célozgattam rá, milyen jó lenne, hogyha már végre elvenne. Rögtön láttam rajta, hogy megrökönyödött, végül ennyit kinyögött. Nem szabad elsietni sohasem, értse meg, én ezt mégse tehetem. Ne legyen túl heves, hisz úgy nem érdekes, csak türelem, csak türelem. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Csak türelem. Reszket a hold a tó vizén, színezüst lángot szór a fény. Jaj, de sokszor járok erre én egyedül. Titkon a szívem arra vár, hogy itt egyszer újra rád talál. De csak a gúnyos őszi szél hegedül. Azelőtt itt a tónál rendezvúztunk, itt a tónál álmodoztunk, volt fényes nyár éjszakán. De meg én reszket a hold a tó vizén, színezüst lángot szór a fény, most is csak erre járok én egyedül. Későre jár, a tó is alszik már, a lomb közt most hűvös szél suhan. Egy sárgult levél zizegve földet ér, a csendben csak nézem szomorúan. Azelőtt itt a tónál rendezvúztunk, itt a tónál álmodoztunk, volt fényes nyár éjszakán. De meg én reszket a hold a tó vizén, színezüst lángot szór a fény, most is csak erre járok én egyedül. Ki tudja, meddig járok még egyedül. Köznapi boldogság, ez kell ma nekem, úgy kell ma nekem, eltévejgő csókocskák, s egy csöpp szerelem, vagy több szerelem, suttogni dőlögő szócskát, mint sírni vagy nevetni jó. Hintázni felhőknek csücskén, dobogó szívünk ütemén, egyszerű kis boldogság, kis B betűvel, ez kell, ugye kell, átszikázó forróság, itt benn, ide benn, ez kell ma nekem, nem állandó ünnep az élet, nem kellenek lázas csodák, csak hétköznapi boldogság, de minden napon át. Then